Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ծրագրի հյուրը Բորիս Արուշանյանն է։ 1992-ից 95 թվականներին նա եղել է ԼՂՀ նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, հետագայում տնտեսական և կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար, ֆինանսների և էկոնոմիկայի փոխնախարար։ Զրույցի ձայնագրությունն արվել է ապրիլյան իրադարձություններից մի քանի օր առաջ։ Պարոն Արուշանյան, Ստեփանակերտը արտաքնապես օրեցօր գեղեցկանում է։ Իսկ Ստեփանակերտցիների կյանքի որակը։ Ստեփանակերտցիների կյանքի որակը ևս օրեցօր բարելավում է։ Չի կարելի համեմատած մեր պայմանները 10-15-20 տարվա պայմանների համարժեք չափով։ Դա էլի հարց է, դա էլի շատ փիլիսոփայական հարց։ Ամեն մարդ այնքանով է բավարարված իր գոհանում, ինչքան դա համապատասխանում է իր ներքին ցանկությունների հետ։ Եթե ներքին ցանկությունները շատ են, իհարկե գող չես լինելու, կարելի է բավարարել նաև այսօրվա պայմաններով, ինձ թվում է։ Իհարկե մեկը կարող է ունենալ 3 շքեղ դղյակ, դժգոհ լինել, որ ինչու չունի նաև 4-րդը, բայց մյուսը ունենալ մի հարկանի 2 սենյականոց առանձնատուն և աստծուն շնորհակալ լինել գոհանալ դրանով։ Հարցին չեմ ուզում փիլիսոփայորեն մոտենալ, այլ ընդհանուր առմամբ։ Ես երբ կյանքի որակ ասում եմ, նկատի ունեմ փախստականներին, հաշմանդամներին, նրանց սոցիալական վիճակը, ինչքանով են բնակարանով ապահոված, աշխատանքով ապահոված, կարողանում օգտվել սոցիալական ծառայություններից, քննդրների լուծումը եւ սոցիալական, եւ կոմունալ, եւ այլ բնույթի բոլոր կապված են գումարների հետ։ Բազմիցս հարցազրույցներում նշել եմ եւ նշում եմ այդ իմ տեսակետն է, որ առանց Թուրքի եւ Հայաստանի Հանրապետության ակտիվ եւ լուրջ մասնակցության այս խնդիրները երկար ժամանակ են պահանջելու իրենց լուծումը ստանալու համար։ Միշտ տերում եմ Իսրայելի օրինակը։ 4 տարվա մեջ Իսրայելը պատերազմից հետո 40-ից հետո կրկնապատկել է իր բնակչությունը։ Երբ ուսումնասիրում ես այդ ամբողջ պատմությունը, ստացվում է, որ հրեական Սփյուռքը ահռելի գումարներ ա ծախսել։ Մարդկանց բնակեցրել են, ապահովելով նրանց մի քանի տարվա ծախսեր, անգամ աշխատանք չունենալով դեռ հիմնարկ ձեռնարկություններ չստեղծելով, այդ մարդիկ գումարներ են ստանում, որպեսզի կարողանան գոյատևել, մինչև որ այդ խնդիրը լուծում ստանա։ Այսինքն նրանց Սփյուռքը հրեական ահռելի գումարները ծախսում այդ խնդիրի լուծման համար։ Ցավոք սերտի մեր Սփյուռքը, եթե թվերով հայամատում ենք, իր հնարավորության 1-2%-ի չափով է մասնակցում այս խնդիրների լուծմանը։ Դա շատ տհաճ երևույթ է։ Մոտ մի 10,000 Սփյուռքը հայ մասնակցում են մեր այս ամեն ինչին, բայց չոր միլիոնավոր մարդիկ են ապրում, 10 միլիոն հայ աշխարհում, որից մոտավորապես քիչից ավելին Սփյուռքում ապրում, չէ՞։ Բայց մասնակցությունը չնչինա, 10,000 մարդ են մասնակցում եւ Հայաստան հիմնադրամի միջոցառումներին, եւ մատերի վրա կարելի հաշվածան բարարարներին Սփյուռքի, որոնք ակցիան տարբեր ծագերի, սա պատիվ չի բերում մեր ազգին։ Ես միշտ ասել եմ, հարյաներից պիտի մեր ազգը օրինակ վերցնի, թե ինչպես են նրանք կազմակերպում իրենց ազգի ներուժը։ Եթե մենք հույսը դնենք միայն մեր միջոցների վրա, իհարկե դրանք արդեն այդ օգտագործելով կարելի ավելի շատ խնդիրներ լուծել, քան ասել լուծում, բայց թող 5-10% բարելավի, բայց արմատական բարելավում կյանքի պայմաններ չի լինելու, միջև դրսից մեծ քանակությամբ միջոցներ չներգրավեն։ Եվ դա պետք է անի մեզ Սփյուռքի հնարավորությունների շրջանակներում, որը ցավոք սրտի այսօր շատ ցածր մակարդակի վրա իմ կարծիքով։ Ես դա չեմ ամաչում ասելուց, ամեն մակարդակում էլ ասում եմ։ Ինչ է կարծում, դրա պատճառը ո՞րն է, ինչու է Սփյուռքը ձեռնպահ մնում ներդրումներ կատարել հենց Արցախում, որպեսի շահի եւ ինքը եւ Արցախը։ Ինչու է Սփյուռքը ձեռնպահ մնում դրանից։ Շատ բարդ հարց է, առաջինը թե իմ կարծիքով դա մեր անկազմակերպացության խնդիրն է համազգային մասշտաբով, ոչ թե ասենք Հայաստանի կամ ԼՂՀ-ի։ Հայ ազգի կազմակերպացության խնդիրն է սա, ինչպես ասենք հրեաներն են անում, մենք կազմակերպված չենք այդ աստիճանի մեջ։ Երկրորդը երևի սա բնավորության խնդիրն է, մենտալիտետի խնդիրը։ Այդ մասին գրել են եւ ՆԺԴՀ-ը, նոր ես ինտերնետում Ազնավուրի հարցազրույցն եմ կարդում, գրում է, որ ինչու մեր Սփյուռքի հայերը ակտիվ չեն մասնակցում հայերենի հզորացման գործին։ Ազնավուրն է գրում, ինքը Սփյուռքի հայ լինելով, գրում է, ասում է, լավ, ինձ նմաններ ինչի շատ չեն, էլ ինչի շատ չեն մասնակցում, եւ ճիշտ ասեմ, սա երևի ինչ-որ խնդիրներ կապված ունի ազգային բնավորության հետ, բայց առաջին հերթին ինձ թվում է կազմակերպվածության խնդիր կա այստեղ, կամ անվստահության մթնոլորտ կա, կամ ուժերը տարանջատված են, այն մենք խոսում ենք ազգային միասնության մասին, բայց տարբեր կուսակցություններ, տարբեր հասարակական քաղաքական կազմակերպություններ, ամեն մեկ իր շահերի հետևից ընկած մի պատմորանում են, որ կամ անգամ վերցնենք ամենից կարևորագույն հարց, այսօր մեծ ջանքեր է թափում մեր սփյուռքը հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ այլ հարցերի շուրջը։ Իհարկե դա կարևոր հարց է, բայց չոր ցեղասպանության ճանաչումից միջև մեր նյութական փոխհատուցում ստանալը կարող է հայրամյակներ քաշի։ Իսկ այսօր կարևորագույն խնդիրը չէ Հայաստանի եւ Արցախի հզորացումը։ Մենք ազատագրել ենք տարածքներ այսօր Արցախի տարամարության տակ է 11000 քառակուսի կիլոմետր, որի վրա 150000 մարդ ապրում։ Ծիծաղելի չի։ 150000 բաց մեր սփյուռքը հայ եղբայրները խոսում են արևմտյան Հայաստանի տարածքների մասին։ 11000 քառակուսի ձերքի տակ է վերաբնակեցու, հետո խոսել մյուս տարածքների մասին։ Եթե մենք չհասնենք այդ հզորության, ինչպես ենք լուծելու մեր հայդատի խնդիրները։ Սրանք այնպիսի հարցեր են, որ պետք է մշտապես գտնեն մեր սփյուռքային ուշադրության կենտրոնում։ Առաջին հերթին այն, ինչ արդեն քո տնամարության տակ է, զարգացրու, հզորացրու, հետո նորը պահանջի։ Իսկ թող այստեղ էլ կա խնդիրներ, որոնք կապված են մեր մտածելակերպի հետ։ Անընդհատ երևի ավելի հեշտ է խոսել ցեղասպանության մասին, այստեղ այնտեղ սենատորների հետ հանդիպել եւ այլն, մոռանալու, որ կա հայրենիք, որը հզորացման կարիք ունի։ Թող ինձանից չնեղանան մեր սփյուռքային եղբայրները։ Ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ։ Ճիշտ ասած, եւ պատերազմի տարիներին ես նույն ասեմ, երբ հանդիպում էի նրանց հետ, գալիս են հարյուրներով, նկարվում, թողնում գնում, հայրից մեկը ինչ որ մի դպրոց է վերանորոգում, բայց 90-ն նկարվում են, թողնում գնում, պատիվաբ է մեր ազգին տա։ Իսկ գուցե անվստահության հարց կա։ Հատուկ վերլուծության կարիք ունի այս հարցը։ Ես թվարկեցի խնդիրները, բայց չեմ վերլուծում պատճառները, թե ինչու է այդպես։ Մեր սփյուռքի պոտենցիալը, ներուժը շնչին է օգտագործում, բայց որոնք են դրա պատճառները, թող մեր ազգի մեծերը զբաղվեն այս հարցով, ուսումնասիրեն, թե ինչու։ Կազմակերպվել պետք մեզ ազգային մասշտաբով։ Բայց մեր հայկական սփյուռքը ֆինանսական այն հզորությունը չունի, ինչ որ հրեական սփյուռքը։ Այնուամենայնիվ օգտակար գործողության գործակիցը շատ ցածր է, ուզում եք դա ասել։ Այո, համաձայն եմ, այն ներուժը չունի, ինչ հրեական սփյուռքը, բայց ոչ 100 անգամ քիչ կամ 1000 անգամ քիչ չէ, թող 2-3 անգամ մենք ավելի քիչ հզոր լինենք, քան նրանք, թող մեր մեծահարուստների թիվը մի քանի անգամ ավելի քիչ լինի, քան հրեաներին, բայց ոչ 100 անգամ կամ 1000 անգամ, չէ՞։ Խոսքը դրա մասին, այսինքն եղածը չենք արդյունավետ այդ օգտագործում։ Անգամ ես հիշում եմ Հայաստան հիմնադրամի նիստերից մեկի ժամանակ, այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր դեր նախագահը, ես մասնակցում էի հոգաբարձությունների օրոցի նիստի ժամանակ, ես այն ժամանակ գործադիր վարչության անդամ էի Հայաստան հիմնադրամի, մասնակցում։ Էսի բանը ասես, եթե ամեն մի սփյուռքը հայ իր մեկ տարվա կտրվածքով, մեկ օրվա իր գարի ջրի գումարը դնի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, այսօր մենք բազմաթիվ խնդիրներ կունենք, անգամ Հայաստանի նախագահի նման հայմացուների բերում։ Հիմա ասացեք, մեր ազգին պատիվը բերում, որ 10 միլիոն հայ աշխարհովս մեկ, և ոչ մեկը չի ցանկանում իր մեկ օրվա գարեջրի գումարը դնի հայրենիքի զարգացման գանձարանում։ Ինչքանով է դա մեզ ծազական։ 10000 մարդ մասնակցում Հայաստանի հիմնադրամի, խոսում ենք ազգային տուրքի մասին։ Ազգային տուրքը պետք է լինի բոլորի համար, փոքրից փոքր, մեծից մեծ հնարավորություններ պետք է ներդրի։ Սրանք բարդ խնդիրներ են, եկել եմ կրկնեմ, որոնք իրենց լուծումներն են պահանջում։ Այստեղ եմ ես տեսնում մեր ազգային խնդիրների լուծման բանալին։ Տեսեք, ինչքան բարդացեինք հարցը։ Դուք խոսեցիք գոհեմ ես արդյոք մեր քաղաքի մնակչության կյանքի մագարտակից, բայց տայ կապված այս նշած հարցերի հետ։ Ստեփանակերտում մեծ է կանանց գործազրկությունը։ Գործազրկությունը կրճատելու ուղղությամբ ինչ առաջարկներ ունեք։ Ժամանակին սովետական տարիներին Ղարմետաքս կոմբինատը մոտ 3000 աշխատատեղ կար եւ մեծ մասամբ կանայք էին աշխատում։ Կոշկի ֆաբրիկայում մոտավորապես 1500-2000 աշխատատեղ։ Մեր էլեկտրատեխնիկական գործարանը մոտ 1000 աշխատատեղ։ Որի տնօրենն եք։ Սկսեմ շարքային ինժեներից մինչեւ տնօրեն։ Այն ժամանակ այս խնդիրը լուծվում էր ակնաբերության զարգացման հիմքի վրա, բայց հետ պատերազմյան տարիներին այդ հիմնար ձեռնարկությունները չեն գործում իրենց նախքին տեսքով եւ հզորությամբ։ Այսօր իհարկե մենք ականատեսենք, որ նույն Ղարեմետաքս կոմբինատի տարածքում գործարկում են նոր փոքր ձեռնարկություններ, արտադրություններ, էլեկտրատեխնիկականի շենքերի հիմքի վրա են ստեղծում նոր փոքր մոքր ձեռնարկություններ, կոշտի ֆաբրիկան եւ այլն։ Սա երկարատև գործընթաց է, ինքս ժամանակին երկար տարիներ աշխատելով արտադրության մեջ, պետք է ասեմ, որ սա շատ իներցիոն ճյուղ է, սա զարգացումը շատ մեծ դժվարությունների հետ է կապված, ժամանակի, կան սպառման խնդիրներ, հումքի տեղափոխման, էներգակիրների այսօրվա թանկացման հետ կապված դժվարություններ, որ պետք է արտադրանք մրցակցային լինի եւ այլն եւ այլն։ Բարդ խնդիրներ են, բայց այս խնդրի լուծումը ես տեսնում եմ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության թափով զարգացման մեջ, որը իհարկե այսօր էլի գտնում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում, բայց դրա զարգացումը եւս մեծ միջոցներ է պահանջում, հենց այն պես չի, պետք է ներդրումների հոսք ապահովի դրսից։ Իսկ բիզնես միջավայրը դրա համար բարենպաստ է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար։ Կարծում եմ համեմատած մյուս մեր հայեվան պետությունների, անգամ Հայաստանի Հանրապետության հետ, մեզ մոտ ավելի բարենպաստ ողակի մարդիկ երևի ինչ որ կամ սովոր չեն աշխատել շուկայական պայմաններում, որտեղ շուկայական պայմաններում աշխատելու համար միայն ցանկությունը քիչ է, պետք է ունենալ գիտելիքներ, շնորհք եւ այլ գումարներ, ապացի ռիսկի հետ մարդիկ մի մասը մտածում որ դեր պատերազմը չի ավարտվել, ոչ պատերազմի աշխատությունը պայմաններով նրանց չեն ցանկանում ռիսկի գնալ եւ այլն, կան բազմաբնույթ հարցեր, որոնք հնարավորություն չեն տալիս թափով զարգանալ փոքր միջին բիզնեսը, բայց ես հաստատ տեսնում եմ, թե ինքս միշտ լինելով կառավարության նիստերում, տեսնում եմ ինչքան մեծ ուշադրություն է դարձնում կառավարությունը այս հարցին, թե ինչպիսի տեմպեր կապահովի մոտակա տարիներին, դժվարանում եմ ասել, բայց սա էլ կարևորագույն հարցերից մեկն է մեր քաղաքում։ Պարոն Արուշանյան, ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտին եւ Ստեփանակերտցիներին? Լավատես մարդ եմ, կարող եմ ասել, որ ապագան մերն է, մեր ժողովրդինն է, 21-րդ դարը քրիստոնեության եւ հայ ժողովրդի դարաշրջանն է։ Ուղղակի պետք է լինենք ավելի կազմակերպված, ավելի հայրենասեր, ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր պետական խնդիրներին։ Ինչպես անդրանիկ ներասեմ, ամեն մի հայ քնելուց առաջ մի 5 րոպե մտածի իր հայրենիքի խնդրումների մասին, ոչ թե միայն ազնական խնդիրների մասին։ Ձեզ կունենանք պետական մտածողություն, լինենք ավելի կազմակերպված ու հայրենասեր եւ ապագան մերը։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հունիսի 21-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրն էր Բորիս Արուշանյանը, նրա հետ զրուցում էր ծրագրի հեղինակը Զովինար Գրիգորյանը։